Пакахай мяне, дзяўчынка. Плыве рэчачка далінкай, рыбак шмат у ей. Пакахай мяне, дзяўчынка, як рыбкі ручэй. Без вадзіцы б аніколі рыбкі не жылі, без кахання шчасця долі няма на зямлі. Няма з кім дзяліць і гора, смутку і пацех. Вылі слёз хоць цэла мора, чужым будзе смех. Хто ж кахае, усё згадае, адчуе душой. Не чурайся ж, дзяўчыначка, сэрца мне ўспакой. Разам будзем жыць у хатцы, разам песні пець. Будзе раем свет здавацца, усё праўдай яснець. Атачу цябе з душою апекай сваей, не зазнаеш ты за мною крыўду ад людзей. Жыццё будзе сладца кветкай, сонцам заблішчыць. Гэй, у долі добрай гэткай слёз не будзеш ліць. Пакахай жа мяне толькі усяей душой. Не дай жалю марнавацца. Сэрца, супакой.